1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy środę, 20 listopada. Minęła 11. Na serwis zaprasza Agnieszka Drost. Nowe fakty w sprawie podkomisji smoleńskiej. Członkowie 20 razy okrążyli kulę ziemską w ramach podróży służbowych. Mimo podwyższonego ryzyka rosyjskich ataków na Kijów, polscy dyplomaci zostaną na miejscu. Na ponad 360 uczelni wyższych jest tylko 14 jednostek kultury studenckiej. Rusza Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej. 20 razy członkowie podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza okrążyli samochodem kulę ziemską w ramach podróży służbowych. Sprawą ma zająć się prokuratura. O pracy członków podkomisji była dziś mowa w Sejmie, a o szczegółach Sylwia Białek. W ramach podróży służbowych członkowie podkomisji przejechali 800 tysięcy kilometrów, przy czym nie byli na miejscu katastrofy, nie byli w Smoleńsku. Tak mówił w Sejmie wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Nie wiem, gdzie jeździli ci ludzie, ale na pewno nie jeździli po prawdę. Tego możemy być pewni. Podróże służbowe członków podkomisji kosztowały polskiego podatnika ponad 1 000 000 zł. I to tylko jeśli chodzi o podróże samochodem. Rekordzista, członek podkomisji smoleńskiej Andrzej Łuczak między 2016 a 2023 rokiem przejechał 314 tysięcy kilometrów, co odpowiada prawie 8-krotnemu okrążeniu Ziemi. Do tego dochodzą loty, koszty biletów lotniczych to ponad 260 tysięcy złotych. Sprawa trafiła do prokuratury. Zespół, który badał pracę podkomisji, przekazał wszystkie dokumenty. Przypomnę, że już wcześniej zespół powołany przez resort obrony złożył 41 zawiadomień do prokuratury w sprawie pracy podkomisji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Pomoc finansowa dociera do powodzian zbyt wolno, przyznaje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański, ale dodaje, że pomoc zaczęła być przygotowywana zaraz po powodzi. Problemem mogło być to, że w wielu gminach było za mało osób. Jak mówił w Polskim Radiu, nowelizacja przepisów dotyczących pomocy dla powodzian pozwoli na wypłatę zaliczek w wysokości 50 tysięcy złotych. Środki te trafią do osób oczekujących na odszkodowania, na remonty i odbudowę domów i mieszkań. Zrobimy wszystko, żeby taka rzecz dotycząca odbudowy i pomocy ludziom była jak najszybsza. W tej chwili 3135 rodzin otrzymało dofinansowanie na remont mieszkania bądź budynku mieszkalnego na kwotę ponad, jak dobrze pamiętam, 218 milionów złotych. Natomiast te pozostałe zasiłki to jest 311 milionów, czyli ponad 0,5 miliarda złotych trafiło do gmin. Wczoraj Sejm skierował nowelizację specustawy powodziowej do Komisji Nadzwyczajnej. Wprowadza ona ułatwienia w udzielaniu pomocy osobom i instytucjom poszkodowanym w wyniku powodzi. Drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji zaplanowano na jutro. Polscy dyplomaci pozostaną w Kijowie pomimo podwyższonego ryzyka rosyjskich ataków na stolicę Ukrainy, poinformował o tym w serwisie X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. O niebezpieczeństwie zmasowanego uderzenia powietrznego na Kijów poinformowała dzisiaj w komunikacie tamtejsza ambasada USA. W związku z tym placówkę zamknięto, a jej pracownicy w razie niebezpieczeństwa mają zejść do schronów. Podobne rekomendacje wydano obywatelom amerykańskim przebywającym w Ukrainie. Ukraińska stolica niemal codziennie atakowana jest dronami, niekiedy również rakietami. Obecnie sytuacja jest jeszcze bardziej napięta w związku z pozwoleniem Stanów Zjednoczonych na używanie przez Ukrainę dalekosiężnych amerykańskich rakiet ATACMS do rażenia celów na terenie Rosji. Ponad 100 tysięcy użytkowników aplikacji mObywatel zdecydowało się na włączenie powiadomień push w usłudze Bezpiecznie w sieci. Za pośrednictwem usługi otrzymujemy aktualne informacje o nadużyciach w sieci, na przykład o cyberatakach, mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Dariusz Standerski. Zagrożenia w cyberprzestrzeni rozwijają się coraz szybciej. Dlatego bardzo się cieszę, że już ponad 100 tysięcy użytkowniczek i użytkowników włączyło powiadomienia, dzięki którym mogą otrzymywać aktualne informacje o nowych zagrożeniach przygotowane przez CERT Polska. Wystarczy zalogować się do aplikacji mObywatel, wejść w zakładkę powiadomienia, a następnie powiadomienia Bezpiecznie w sieci. W Lublinie rozpoczyna się dziś drugie Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej. To przestrzeń do dyskusji na temat miejsc, które wspierają w rozwoju młodych ludzi w czasie studiów. Mamy w Polsce ponad 360 uczelni wyższych, ale jedynie 14 jednostek kultury studenckiej, mówi dyrektorka Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Hatka Żaka Izabela Pastuszko. Rozmawiamy o dość poważnej sprawie, czyli braku formalnej przestrzeni do istnienia kultury studenckiej w Polsce. Ona jest dzisiaj tylko zjawiskiem takim znanym nam z doświadczeń, znanym nam z tradycji, ale nigdzie nie jest umocowana w żaden sposób, bo nie jest ani kulturą, ani nauką, jest czymś gdzieś po środku. W moim odczuciu jest to kluczowe dla rozwoju polskiego społeczeństwa, aby studenci w okresie swoich studiów mogli rozwijać się w tym obszarze. Drugie ogólnopolskie forum kultury studenckiej rozpoczyna się o 14:00 w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Cały program jest dostępny na stronie www.umcs.pl. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zmiana aury na zimową. Synoptycy zapowiadają opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu i krupy śnieżnej. Przyrost pokrywy śnieżnej na Pomorzu do około 5 cm. Chłodno od 2 stopni w Szczecinie i Łodzi do 8 w Rzeszowie. Będzie mocno wiało nad morzem w porywach do 80 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 6 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Na ostatnią godzinę audycji pod wspomnianym tytułem zapraszają Elżbieta Malinowska, Anna Lalka i Krzysztof Łoniewski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Paszportowe prędzej. Ty mówisz.

gates open when a knife was in my chest. Not the mental scars, the physical's all you see. But the boy that stabbed me is just as damaged as me. I could have been the reflection that he hated, the part of him he wishes God didn't waste time creating. The broken homes in which we're coming from, but who's to blame when you're dealt the same cards from the system you're enslaved in? It's fucking mayhem. Imagine being in a hospital wired up to the machines. They told me I had been in the coma for 2 weeks. But time is an illusion. My mind told me I'm invincible, but my body reminded me I'm human. When you're so close to the heavens, God shows you who's there. Nowhere to be seen of the people who say they care. This must have been written for people who came to read it, cause that gave me a second chance and many never see it. Q. We eat from a tree full of forbidden fruits. Not about what you see, but what lives in the room. We eat from a tree full of forbidden fruits. To była Little Sims, a teraz będzie Agnieszka Opszańska. Młodzi artyści wracają do starej szkoły w kontekście technik twórczych. To jeden z wniosków z katowickiego Triennale Grafiki Polskiej. O wydarzeniu oraz miłośnikach sztuki opowiada rzeczonej Agnieszce rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Grzegorz Hańderek. Terra Cultura. Mkniemy do Katowic, prosto na Triennale Grafiki Polskiej. To już 12. edycja wydarzenia, które rezonuje już nie tylko na całą Polskę, ale także poza jej granice. Triennale to konkurs i wystawa, którą aktualnie możemy oglądać w Muzeum Śląskim w Katowicach. Ale przede wszystkim to zderzenie z tym, co aktualne w sztuce grafiki. A jakie wnioski płyną z katowickiego Triennale? To jest chyba tak, że grafika, my to obserwujemy w takich interwałach czasowych co 3 lata i to są zazwyczaj mocne zaskoczenia, bo po okresie takiej dominacji mediów cyfrowych, ścigania się z technologią, ta edycja pokazuje, że szczególnie młode pokolenie bardzo chętnie wraca do tak zwanych klasycznych technik. Mówi Grzegorz Hańderek, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Chociaż nie jest to taki powrót 1:1, bo te klasyczne techniki stają się jakimś takim powodem do przepracowania tego na nowo. Ten dialog z medium, który grafice towarzyszy właściwie od samego początku, teraz przybiera taką formę pewnego zwrotu, tak bym to chyba widział. To znaczy wcześniej raczej mogliśmy obserwować anektowanie nowych doświadczeń technologicznych, takich jak chociażby imersja audiowizualna czy AI. Dzisiaj oczywiście tego typu wypowiedzi są obecne, natomiast gro spośród prac to jest powrót radykalny do takich bardzo klasycznych, sensualnych doświadczeń w obszarze grafiki. Myślę, że to jest chyba coś, co mnie i zaskoczyło, i przyznam szczerze, ucieszyło. A jakie strategie twórcze możemy zaobserwować na tegorocznej edycji Triennale? No weźmy choćby laureata Grand Prix Pawła Krzywdziaka. To jest praca z procesem graficznym i to w jednej z najbardziej klasycznych technik, jaką jest miedzioryt. Przypominamy sobie jego rodowód, pamiętamy grafiki Dürera chociażby, czy wielu innych klasyków. Paweł Krzywdziak, twórca absolutnie najmłodszego pokolenia, sięga po tą trudną technikę i sięga co więcej po taką praktykę grafika, właśnie który robi grafiki w technikach klasycznych, jaką jest wykonanie odbitki stanowej, czyli takiej odbitki, która pokazuje mu, w jakim stronę ma dalej ten obraz rozbudowywać. Tylko że dla Pawła Krzywdziaka ta odbitka stanowa jest właśnie tym, co interesuje go najbardziej. Pokazuje bardziej proces niż efekt na końcu. Zresztą tutaj jest taki prowokujący, nieco ironiczny tytuł tej pracy, wydaje mi się, który mówi wiele. Niska okazała się również dokładność wykonania, czyli on jakby wchodzi w pewien dialog z tą przynależną grafice perfekcją wykonania. On próbuje tutaj w pewien sposób polemizować z tym. Paweł Krzywdziak, laureat Grand Prix 12. Triennale Grafiki. Wystawę możemy oglądać w Muzeum Śląskim, a gdyby ktoś zapytał, dlaczego warto śledzić to, co dzieje się aktualnie w grafice, dlaczego w ogóle warto wskoczyć w ten świat, to jak brzmiałaby odpowiedź? No myślę, że to jest propozycja dla ludzi, dla wszystkich tych, którzy są często już tacy przemęczeni, przebodźcowani, którzy chcieliby trochę też odetchnąć, zwolnić tempo. To jest to wszystko, o czym mówiąc o różnych innych obszarach, poza artystycznych obszarach naszego życia, o co się dopominamy, to tutaj grafika to oferuje, czyli takie doświadczenie zmysłowe, moment zatrzymania, skupienia, też pewną delikatność i subtelność, która przecież grafika jest sztuką papieru wyjściowego. Oczywiście ona dzisiaj ma też różne inne swoje nisze i swoje inne ścieżki, ale zachowała ten element takiej kameralności, by nie powiedzieć intymności. Więc dla wszystkich tych, którzy tego poczukują, a wierzę w to, że jest ich naprawdę bardzo, bardzo wielu, sam do nich należę, grafika jest z pewnością taką ofertą. I jak przekonani? Proszę pisać na adres agnieszka.obszańska@polskieradio.pl i zaglądać do Muzeum Śląskiego. Wystawa 12. edycji Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach trwa aż do 2 marca przyszłego roku. Agnieszka Obszańska i Terra Kultura wraca na naszą antenę jutro, mniej więcej kwadrans po godzinie 11. Już teraz dobra muzyka, jak to w Trójce. Thank you.

Architektka zamiast załamywać ręce postanowiła zaprojektować po swojemu. Pracownia XC Studio zrobiła to tak dobrze, że przedszkole Żółty Słonik z Ostrowi Mazowieckiej, swoją drogą co to za cudowna nazwa, stało się popularne nie tylko w Polsce. No to mnie też zawsze zastanawia, ale faktycznie w Polsce w ogóle przedszkole nie były w tamtym czasie zauważane przez dziennikarzy, przez serwisy. No, serwisów internetowych w 2006 za dużo nie było, ale ogólnie nikt się tym nie interesował i takie największe zainteresowanie nasze projekty wnętrz dla dzieci i też budynków dla dzieci właśnie odniosły w Ameryce Południowej i w Azji. Też mieliśmy bardzo duże grono studentów przez lata, którzy na przedszkolu Żółty Słonik w Ostrowi wykonywali wszelakie swoje prace studenckie. Przodowała w tym Brazylia. Mieliśmy nawet oddzielną koleżankę, która systematycznie wysyłała materiały dla studentów z różnych uczelni w Brazylii, którzy pisali różne prace na podstawie naszego przedszkola, ale też się zdarzało, że na podstawie tego budynku naszego przedszkola uczono się wizualizacji, ale też w Estonii robiono makiety. Można się uśmiechać, ale chyba przede wszystkim trzeba być dumnym. Zaskakująca historia Żółtego Słonika wpłynęła być może na kilka pokoleń studentów architektury. Żółty Słonik, też zamknę oczy mówiąc o tym, był takim wyczekanym dzieckiem przedszkolnym naszym, bo ciągle nie mieliśmy doświadczenia, żeby wziąć udział w przetargu publicznym, oficjalnie przynajmniej, i nikt nam nie chciał dać tego przedszkola do zaprojektowania od zera. Robiliśmy jakieś wnętrza, przebudowy i cały czas czekaliśmy na ten moment, kiedy to przedszkole się pojawi. Jak ono się pojawiło, to ja już jakby wiedziałam, co w nim musi być. Ono było takim moim spełnieniem marzeń i wszystkich moich przemyśleń z ostatnich 10 lat zamkniętych w takim małym pudełeczku zgrabnym. Skala budynku dostosowana do dziecka. Z parapetami na wysokości kolan i z nadprożami okien, w które osoba dorosła uderzy czołem i nie jeden guz sama sobie też nabiłam. Jakby cały budynek został zaprojektowany właśnie z tej perspektywy, w której teraz siedzimy, czyli z poziomu podłogi. Zostało to zrobione bardzo konsekwentnie, łącznie z kolorystyką. Jasne sale, duże okna. Ciekawe, prawda? Specjalny zabieg z niskimi oknami może zaniepokoić niektórych nauczycieli i opiekunów. No cóż, trudno. Ponieważ nie było tam biurek dla nauczycieli, uważaliśmy, że nauczyciele powinni zajmować się dziećmi, czyli razem z nimi siedzieć na dywanie. I ten nauczyciel jak wstał albo siedział na krześle, to nie widział tego okna, co go tak miało przywołać do porządku, że tu rządzą dzieci. I jak on chce widzieć przez okno, tak jak dziecko, to musi niestety usiąść razem na podłodze z dzieckiem. Zgrabny, niewielki obiekt z okrągłymi oknami od frontu. Trochę zabawka, trochę klocek. Takie jak się na niego patrzy od frontu, to ma się wrażenie, że on tak zaraz odleci. Tak mu się uszka podnoszą, jakby tak właśnie wylądował i zaraz miał się przenieść gdzie indziej. No to taki jest Żółty Słonik. Dzisiaj szczególnie namawiam, by zerknąć do naszego portalu i poszukać tam Żółtego Słonika. Przedszkola w Ostrowi Mazowieckiej. Przedszkola, które zmieniło myślenie wielu projektantów i w którym dorosły człowiek czuje się jak Gulliver w krainie Lilliputów. Żółty Słonik, cudowne przedszkole z okrągłymi oknami i parapetami na wysokości kolan. No, dzieciaki tam muszą mieć frajdę. O tym opowiadała Anna Dudzińska. Dorota Sipińska to jest ta architektka, która w ten sposób spełniła swoje kapitalne marzenia. It's a magical feeling that no one's got on.

19 minut zostało do godziny 12. To dobry czas, a właściwie takich z obowiązku wręcz na prozę w Trójce. A na prozę w Trójce zaprasza od lat Barbara Marcinik. Ignacy Karpowicz, Ludzie z nieba. Czyta Marcin Hyzner. Muzyka Piotr Moos. Ach, Fiauronio, myślał, dziewczynko znaleziona w oku wojny, moje schronienie, mój czuły punkcie, moje, myślę, moje drugie serce i życie. Nakreślił Fiauronią kilka okręgów w powietrzu, jakby była latawcem, jedwabną smugą, jakby kręcili się w tańcu, wirowali jak bąki, lekcy jak piórka. Nic więcej nie trzeba. Lecz musiał ją odstawić, tę dziewczynkę z pozytywki, bo tak mu się zakręciło w głowie, że aż rozbolała. Fiauronio, pójdę rozpytać po ludziach o jakie procenty. Wrócę. Jesteś dzielna i odważna. Pamiętaj o tym. Z okruchów udało mu się złożyć, albo udało mu się odświeżyć, obraz sytuacji, w której znalazł się świat wraz z pobliskimi ludźmi. Trwała wojna, nic nowego. Prusacy palili wsie, miasteczka, zboże na polach, łąki, bydło. Co dało się, palili. Rosjanie tymczasem ocalić chcieli miłych sercu cara poddanych, gdyż ocalanie poddanych to carsko-ojcowska powinność. Jeśli poddanych nie ocalę, myślał teraz żołnierski przyjaciel Fiauronii, wcielając się w przenikliwy umysł władcy, jeśli ich nie ocalę, to kim będę władać? Kogo na kolonie karne skazywać? Chronić trzeba człowieka w granicach rozsądku. Tu podkarmić, tam podleczyć, podsypać nadzieją, pokropić strachem. A w wolnych chwilach będzie, że wszyscyśmy śpiewali i świętowali. Zakończył eksperyment wcieleniowy. Nic z eksperymentu nie wynikło. Rozumiał, bezpieczniej zachować takie rozważania na dnie głowy. I wtedy nagle przypomniało mu się, ktoś bardzo bliski powtarzał regularnie i pamiętaj, tak powtarzał ten ktoś bliski, pamiętaj, nie bądź sobą. Kim był ten doradca z przeszłości? Przyjacielem, kuzynem, rodzicem? Nic mu nie świtało. Nikt nie wychynął zza zestarzałych mgieł. Za to pojawiło się istotniejsze pytanie, a mianowicie, czy pamiętał, żeby nie być sobą? A w takim razie, jaki był, gdy był sobą? W nocy Eudokia krzyczała z bólu w budzie u ciotek. Zaczęła rodzić za wcześnie i nie mogła urodzić. Z torby wyjął butelkę brandy, sam ją zapakował, akurat to pamiętał. Upił łyk, zapiekło, żeby ciepłem rozlać się w dół ciała. Butelkę zaniósł mężczyznom, starszemu i młodszemu. Siedzieli jeden obok drugiego na ziemi. Starszy palił, młodszy trzymał głowę w rękach, strąconą z szyi. Jacy nieruchomi, pomyślał, jakby pozowali do czystego strzału. Weźcie proszę, powiedział, podając trunek starszemu. Nie wiedział, jak się wobec nich dalej zachować. Od początku wędrówki nie rozmawiali ani razu. Były tylko gesty, chrząknięcia jakieś. Częstowali jedzeniem, tytoniem, wodą. Nie miał im nic do powiedzenia. Nic powiedzieć nie umiał. Swobodniej czuł się w towarzystwie kobiet. Nie szło żadne flirtowanie. Po prostu wydawało mu się, że wie, co kobiecie powiedzieć. Dla tych mężczyzn był wyschniętą studnią, tak sądził. Odpowiadał echem, gdyby w niego krzyczano. Zbierał się do odejścia. Niedaleko do gasającego ogniska zostawił kawałek swojej derki. Położy się i uda, że zasnął. Nie zasnął. Widział przed oczyma twarz Eudoki, gdy po raz pierwszy spojrzał na nią nieuważnie i gdy wpatrywał się później, bez natarczywości, spokojnie. Tak człowiek człowiekowi nieraz patrzy z oczu. Gdybym posiadał jedno, jedyne życzenie, fantazjował, jedno życzenie, złota rybko lub dowolny demonie, to pragnąłbym ozdrowienia Eudoki o oczach z lodowych psów. Proszę. Proszę przez wodę i serce pokornie. Niech Eudokia wstanie dziś tak, jakby nic jej wczoraj nie dolegało. I chyba do rana samego o tym myślał, bo nie o sobie. Siebie znał jeszcze mało, Eudokię w sumie krótko. Nie wiedział, czy jest dobry, co uczynił. Wiedział, że matka Fiauroni to niecodzienna, odświętna istota. Ranek otrząsał się ze zwodniczego chłodu, słońce zbierało się do prażenia, ludzie wstawali, kogut zapiał z dalszej klatki. Rzeczy nabierały wagi, choć liche i wymienne. Nie wierzył, że minęła dopiero druga noc. Wydawało mu się, że szedł z nimi od zawsze, od niedawnego początku siebie. Nie wyobrażał sobie innego życia, ni życia bez drogi. Marcin Hycnar czyta fragmenty nowej powieści Ignacego Karpowicza. Ludzie z nieba. Muzyka Piotr Mos. Kolejne fragmenty prozy na naszej antenie jutro w okolicach kwadransa przed godziną 12. Teraz zostało 11 minut do godziny 12. Posłuchamy Blauki w utworze Kiks. Zrobię szybką rundę, przewietrzę głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks. Zaraz to zejdzie.